W tym momencie kończy się pierwsza płyta z dwóch płyt kompaktowych, na których wydano słuchany dziś w Trójce koncert austriackiego duetu HVOB. Dzisiaj w Trójce, a już w czerwcu na festiwalu Tauron nowa muzyka. W każdym razie jest to nagranie z 2019 roku z Londynu. Wysłuchaliśmy muzyki z pierwszego kompaktu i w kolejności chronologicznej, na wstępie, usłyszeliśmy Second World, później Jack, Panama, Cool Melt, Kant, Tenderskin, Dogs i na zakończenie Sync. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A przed nami, na samym wstępie, The Blame Game, następnie Bloom, Alaska, Eraser, Azrael, Butter, Window w Trójce HVOB Live in London, wydany przez label Tragen Records. HVOB, czyli Anna Miller i Paul Wellner. Potrójne pasmo przenoszenie. Thank you. Thank you. potrójne pasmo przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

potrójne pasmo przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójce HVOB Live in London, wydany przez label Tragen Records. To było w 2021 roku, kiedy pojawiło się to wydawnictwo i obok dwóch kompaktów Jest również trzywinylowy. Piękny zestaw. Poszukiwane i wysoko wyceniane jest dosyć to wydawnictwo. Dziś przywołaliśmy z płyt kompaktowych, a 21 czerwca zespół HVOB wystąpi w Katowicach na Nowej Muzyce. Mam nadzieję, że zachowacie w głowach wspomnienie z tego właśnie dzisiejszego słuchania i porównacie już osobiście na Tauronie. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. O HVOB opowiadał Michał Margański. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.